أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا شو اسمع تلاوات كرداد سورة توبة دشبر أتايا ما ويات سخشرو پر نیویم آیات باندې ودرېده. د دې رابط ته ما قبل سره د لومړنۍ برخې رابط چې دی د اول دوه آیاتونه چې دي د دې رابط دا دی چې دا مخکې چې کوم د منافقانو یا عمومي حال بیانېدی یا خصوصي هر یو چې و دا د تبوک د غزا سره یې اړه درلودل. چې د تبوک د غزا په باره کې خود یې دغه منافقت ښکاره کاوه، بله یا خاص خاص چې په نامه یاد شوله یا عمومي منافقان. اوس الله تعالی په دغه دوه آیاتو کې دا لومړني چې دي په دې کې دا بیانوي چې دا نو یوازې د تبوک غزا نه ده، دا د منافق عادت دی چې سل واره نور دغسې آیاتونه راسي دی به دغه بهانې درته کوي. داسې الله وایي چې د منافق داسې نه دی چې یو پلای دا کار وکړي، دا د ده عادت دی، دا د ده خوی دغسې جوړ شوی دی. نو داسې ترجمه ده د دې ځای و اذا هغه وخت الله وایي انزلت چې نازل کړي سي ګوره و اذا هر هغه وخت هر وخت دا نه مانه چې یوازې په دا غزا کې دا چم درسره وکړي ای پیغمبره، یا هر وخت انزلت چې نازل کړي سي سورتون یو سورت. څنګه سورت؟ د قرآن کریم چې داسې مضمون په کښې ان داسې مضمون آمنو چې داسې ایمان راوړي بالله پر الله وجاهدوا او جهاد وکي مع رسوله سره په ملګري کې د رسول سره چې د رسول سره ملګری پلار سره جهاد وکړي. یعنی که یوازې ایمان یې هغه خبرې بدې نه پرلکېږي، که دغه ایمان و جهاد پرله جوړه سو پر د مځکه تنګېږي. دغسې وایي الله پاک ګوره دا جهاد یې ورسره ملګري کړي. که هر وخت چې نازل کړي سي یو سورت ان داسې سورت داسې مضمون والا چې الله پکښې وایي چې آمنو تاسې ایمان راوړي بالله پر الله وجاهدو او تاسې جهاد وکړي معا په ملګري کې رسوله د رسول د معا د ملګریاتو د معیت لپاره راځي سره د رسوله د الله. نو دوی څه چل کوي بر استأذنه دوی طلب د اجازې کوي که ستاسې اجازه غواړي څوک اولو طولې هغه خاوندان د قدرت من هم د دوی څخه اولو طول دغه دی چې واسې رسېږي چې ورته درشا سړی نه لري لري، چې ورته جوړ نه یې جوړ دی، چې ورته خرچه نه لري خرچم لري. اولو طول دغه دی چې په هره معنا یې واسې رسېږي چې جهاد وکړي. نو که ته وه هغه نور یې نو زه د دې منافقانو یا نو خو برای ویل چې خان یې سوړ څه کړي نو د مسکین بیا څه عالي نو نو خو چې دغه یې هغه اولو طول دی دی راځي اجازې غواړي نو چا معذور دی لاس یې کوږ دی یا سترګه کږه ده یا پیسې نه لري هغه بیخي ولاکه بوځي دغه سوای الله پاک فقط اثر غنایز به ذکر کی چې هغه لا عذر نه غواړي پیغمبر علی السلام ته راځي منت زاری کی چې ما پریش دا نو بل چې دی معنی هغه خو خپل بو شهر په بیر چې هغه خو به خیر نه ځنه نو څه چل کی استاذن اجازه غواړي کس تاسو خې محمد اولو خویندان اتو د قدرت منهم د منافقان معنی کمزوري خو نو غواړي چې غواړي نو څه کی وقالو دی دی سوای وای زرنا پریش دی موږ زر پریش دی نه موږ نو کون موږ بسو د چا سره بسو مع القاعدین د دې ناست سره ناست خو موږ مخکې ویل چې یا کوچنی ناست یا انجلی خورکی ناست یا ښځه ناست د خودغه دی یا به شلو شوټ ناست دی ما د دې سره د دې پریږده وقالو دی وای ګوره دا وقالو عته پر استاذنه د اجازه غواړي وقالو نو دی وای چې زر پریږده نه موږ نه کون موږ بسو مع القاعدین د دې ناست خلکو سره چې د دې په مجمله کې ناست د دې به پاتې شو نو ولې دې سجدي الله وای وای رغدو بأن یکونو مع الخوالق رغدو دی راضی سوی دی بأن پجه سره د ډیری بې غیرتۍ څخه دی راضی سوی دی بأن پجه التحمیت و بغیرتی و غیرت دار شاندر تا تفسیر رو سر ذکر کردی و این ورغدو دی رازی سیوی جی دا دیری بغیرتی سی بی ان پا جی رازی سیوی جی یکونو چو دی سی مع الخوالی پی سر دا دا غا پات خلگو خوالی پی دا شاعت پاتی خلپ شاعت وی کرد خوالی پی دا شاعت پات سیو خلق لکای مرشتی یاد کرد چشزی و چنیان و اینجونی دی دی پا دا غا دا خبولی بغیرتی سر رازی جی بس وی دا شودو سر ایم پیر دزد دا شودو سر پاتی رجم دی رازی سیو جی دا بغیرتی سی بی ان پا جی یکونو چو دی سی مع الخوالی پی سر دا جا شاعت پات انسانانو و طبع علاو اینو مهر لگوال سوی دی على قلوبهم پرزرو د دې طرفه د الله فهم دی لا يفقهون دی اوس نه پویږي په دې دوه خبره چې دا از ما پته کېده چې د شوز په لیست کې دلته ناس خدا بی غیرتی ده د بی غیرتی احساس هم زمبړی نه کی چې غیرت څه توای بی غیرتی څه توای د غیرت د قبول د پیغمبر اساس ځان مازی وکړي په یوه نه ځان خلاص کی دا غته خپل چلکی او غیرت بولی او شاعری بولی الله وای په نه دی دا او شاعری نه دا او شاعری دا غته پیغمبر په پساب کې ودرېږي بل دا دی دی دی جهاد پا دا اجر و ثواب نپویجی چه دا ثواب لره دی وجه تا دا شت وی وجه تا برای اللہ مزوی دا خونو نپرتی خلق سر جنگی پلانه که علا و دماغ بند دا صد سرای کار نکی نو مهر لگه ول سوی دی علا قلوبیم پر زرو دا دی پا هم نو دی وست چه مهر پر ولگه ول سوی لا یفقهون دی نپویجی پا دا بغیرتی ام نپویجی دا پاس پا دا ثواب ام نپویجی که ثوابون ورتوایم نپویجی پا دا غم نپویجی چه دا خود غیرت دا بغیرتی مسلا دا ثواب دیگر سرا نیه نعوذ بالله چه نیه پا کشی که خلا دا بغیرتی دا دی پا دا دوار خبر درک نشکه ولی تر دا غزا پورې د دوی عادت مستمره ذکر کی چې دا یوازې د تبوک په غزا کې دا کېل دی نو کې دا چمونه نو کې دا عادت چې هر وخت صورت د جهاد نه زیاتې دی به دا رقم چم در سره کی دا پسې د لکن رسول څخه بیا د رکو تر پای پورې بیا اوس د دوی په مقابل کې مخلص مؤمن ذکر کی الاشیاء تتبین بازدادها دا د منافق کار دی علاوه اوس و رسول او د مخلص ملګرو او صحابه کرامو ته وګور دوی وو کردار ته وګور چې هغه بیا څه کی بیا نو اجر او ثواب تو غره چاغه بیا څه کې د منافقانو بدله خو دې وارد چې الله ارزای وایي چې د پاره دوه رخت دې چې الله فرمای لکن دون خبر د خود منافق حال الرسول رسول صلی الله علیه وسلم چې محمد علیه السلام دی والذین او هغه خلق امنو چې هغه ایمان راوړي په اخلاص معه د سره دی او دا مخلص یاران جاهدو دی جهاد کړی دی به اموالیم په خپل مالو یو خلګو نه مال سپمولی دی چې ما هغه د مال بیان درته وکی چې ما ول حاضر چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه پر کور لاس تیر کړی چې هغه هغه ګرځ کړو دا غلی رسول الله السلام الایال ته شی پریشو دول د الله تعالی او د الله رسول دا غي بس دا غي ور پریشو ګرځ نه راټول نو د مال جهاد بل څنګه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه مای مال راوړل نو بل جهاد څنګه خو بهر شرکت پکشي کی وک هغه یو صحابي دی هغه خارکی خو هغه یو کاسه د غراول مشام ګرځ پم په مزدوری کې را کړی دی چې به کاسه خرمه می ګټلې ده بس دی خدا غد نبی علی السلام ور بده نور خرمه پر داس سره ور واچو ولې خود څو زره کاسه نور دلته پرتاوه بهر په ګاډه کې پکشي کی ته مای پکشي کی شامل شو په دې سوال خود مال جهاد مادي کینو لیکن دون خبر ده الرسول و رسول محمد علیه السلام والذین او حق خلق آمنو چی ایمان را وردی معهو ده دسر چه ده مخلص یاران دی جهدو دی جهاد کردی بی اموالی پخپل و مالو و انفسی پخپل و نفسو ورده ده اغ منافق به مقابل که ذکر کرده ده جه شان تا بیاو گوره الله پاک وی ده خیلی کردار دی ده رسول او ده مؤمنانو و اولای کنو دا کسان چې جی لهم دا پار دا دی الخیرات و گت جی دای بی اغا دا دی سواب دی اغا جزای دا چه اغای کردار و عمل دی دا غی با مزدری و اجر دینو و اولای که دا کسان لهم دی لرم الخیرات و گت جی شگونی گرد دا دی جنو و اولای که دا کسان هم دی المفلحون کامیاب دی دا کامیاب هم جی دا اللہ پوران جی دی کامیابی وگتل خپل جوان جی پا کامیابی که جیر کی سوابون ام دا دی دا پارا جی نو پا جی آیات کریمه که دا دی اخلاسم ذکر کی اغا دا دی بدله اغا دا دی سواب اغای اجمالن ذکر کی فقط دا خیرات پا لاپس تعبیر جنی وکی یا دا کامیابی پا لاپس تعبیر وکی بس گتی نو دا دی سو جی گتی دی وکر جی کامیاب نو دی جی پا جی بل آیات که تفصیل وکی جی سنگ کامیاب جی دی څه ګټه ده وکړه ګټه یې بیا څه شي ده بس دی ګټور دی ګټه یې څه ده وخورم وایه غوندم څه شي ده الله یې غوړ ته ونیسه اعد برابر کړي دي الله الله پاک لهم دوی لره د خیراتو ګټې دغه دی چې الله دوی ته برابر کړي دي جناتین جنتونه یو جنت نه دی جنات یې در حساب کېر ولې خو هر مؤمن ته جلا جلا جنت الله تعالی ورلره ورکوي او د هر جنت یې در دنیا او ما پیها غټ دی که دیس بخبره پوسوی او دا جنات که خوام دی تور کول کیش دا نمانا که چاچ جهاد نو کری دا نور جنی پی خلاص کرو نو علای نور کی پا دی نور جن که امور کی خود مجاید با خبر نو که در نای غط پایی دا سوایی برابر کری دی علا پاک دی در جنات این جنتون که تاو یوازی باغ نو چه دی چه او بنا پر لگیر دو بوی برا سرای محتاجی علا دا او با ارزای و سر زکر که چه باغ بی او با غاری برای نو خوند زیادی تجری چه تک بکی بایی جو بمن تحتی لان جهاتر داغ جنتو الانهار وله تر دې ولاندې چې دا به وله بیر انهار هم جمع راوړي هغه جنات هم جمع راوړي جنتونه خو هم ډېر سول وله خو هغه څلور قسمه وله دي دا نو چې حساب څون دي کېدای شي په یو باغ کې به سل وله د اوبو بهیږي سل به د شربت ورته بهیږي سل به د عسل بهیږي سل به مثلا د شراب بهیږي خو نوع یې دا څلور دي کېدای شي په خبره پوه شوې شیدې به یې عسل به یې شراب به یې پلان دې د خوند شیان چې او انهار الله ذکر کړو ولې دې دا بدلته من تحت لاندې حاضر چې پر دې جنتو تر جنت لاندې نو څه معنی تر باغ لاندې معنا یې تر درختو یې لاندې یا تر بنګلو لاندې په دې دواړه ځای کې اوبه شیېسي که د سړي د کور و مخته واله به یېږي پښتانه چې د خپل کور صفت کې وایي کور مخته مې یو شایي واله به یېږي بالا دی فخر پکې یا وروره په باغ کې یو زرغونه واله ورته به یېږي شنه برای نو زرغونه په دغه بولي خو د درختو سایه پکښې کېده او به یې لهشنې بره معلومېږي زرغونې معلومېږي نو الله د انهار ذکر کړه چې به یېږي لاندې تر دې درختو تر کورو یې الانهار ولې به یېږي اښه دا باغونه هم تیار ولی ام پکشی که برابری چه ده لج عمر ده پاری ده پیکنیک پر کم وطلی بیر تکار ده زنیرات ولی خوم تکلیب دینو ده سری یادیر علاوه خالی دین فیها همیشه به یه پدی که دانو بیا جواب نلری چه بالا زنی ووزید ده باغ یا باغ لاشیر یا باغوان خواب ده کیر دانو لاشیر لری نه باغوان خواب ده لری نو همیشه به ذالک الفوز العظیم بارانو زینی زینی انسانان خود چی دیچ دا پا نعمتو بانی نفو ییجه دانو چیش دیو دانو چیش دیو دا پوزی عظم دی دا تا تا اغا وقت من میری چی پراد و رخت سر وشکارا که برا تا پو ییجه پا دا غا باندی اغا دم رئی قصه دا ساجه سب قصه که برا یو کشتی که میوزای سفر کهو بس یوم رئی دی دلتا پا کشتی که ناستی چی که بوجه جوری کردی کشتی خونو چپی پرازش دارا چپای پورتی کس رئی چوی چپس اغا بیا دا اغا لانی زایت شواس دا انو بغاری وی خلقه پازاب ولی وشار سره لا صدم ری مالک ته بار ول بار سیف کستا اجازه ایز به دری مرګ ما غول چې د جې بلاس مخلاص کې غوژن را لا د خپل ور چې من جرا کنه کړه دا سب یو کریږي تر ته اجازه د چ پکې هغه په وک او بار هغه را پواس بار د سر د غټ ورشتار تر دغه یو نه بار د کستې واره او بوته بار د ورشتار نیولې په او بوته وړې د شپ نیولې بیا بیا ورته دوه درې ګوټي چا ور کړ بار چې کشتی سره ورغلی په پنځ کال تک شنه چې بیا د غټ نعمت خو سب دریا کې څه به وکول نو دا پوز عظیم دی چې دوزخ سره ور په یاد کې چې د دوزخ یو د کپر سره سره کوم چې رجال او زیږی باغو تر اولم حلو غیرمان خو لادل ته نه دی ذکر سی فقط ما زغه جنات او ولې ذکر سول الله دا پوز عظیم دی غټه کام بیا بده هغه مخ کې چې الله ور اولایک هم المفلحون دا کامیاب دي دلته بار ور شنو د غس نعمتونه چې در کول کیږي دا نو واقعي کامیاب دي دا نو پوز عظیم دی پوز کامیاب دی ویل کیږي لکه فلاح کامیاب دی ویل کیږي ذالک دا الفوز و بریدی العظیم و خرالی تر دغه ځای پورې بیا د لکنی رسول څخه تر دې ځای پورې په مقابل کې د هغه منافقانو د کردار د مؤمنانو کردار ذکر کی او د مؤمنانو هغه ثواب ور ذکر کی

الذين وهاغ خلقوتا كفروا چدي كافران سيوي دي كافران سيوي ترجمه خدا غستمراج دامنه چ دوام پر کو پرو کی دغه ویری دغه منافقان ذکر کړي دانه بیا دوه قسمه کیږي په خپل ځان کې ځینی هغه دي چې یو څورز بعد برس د ځان سره حساب کوي چې تر څو به منافق یې تر څو به د الله او د رسول سره کاجی کوج به قرار توبه چې بس ما د نه پاکه توبه زه په اخلاص وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله پاکي قوي ایمان په نصیب کې نو هغه ته خو الله جنت ورلره وکي یا چې پر د خپل کفر در مرګه پاتې سي دغه کفرو څخه اصرار علی الکفر مرادي چې په دغه منافقانو کې هغه خلک چې پر خپل کفر دوام وکي نو ترجمې ته اوس ګوره په ترجمه کې دغه خبره زه راپورته کوم دې شي کوم سشر دی نو یسوی به وبرسیږي الله وایي الذین هغه خلکو ته کفرو چې دوی پر خپل کفر دوام وکي منهم د دغه دوه ډلو د منافقانو چې دوام یې پر وکړي نو دوی ته به ورسیږي چې شي عذاب علیم دردناک عذاب چې هغه عذاب په درد اخته یې د خپله ځانه به په عذاب یې لکه دوزخ په درد اخته دی الله پاک ته بریاد وکړي چې یا الله زه پر راوخواړه سوم زه په ځان کې پر راوخواړه سوم دغسې په عذاب یم الله پاک به را ورته وایي چې یو سا وکاږ نو یوازې دا په دوبي کې کاږي بله سا چې د هغه په ژمي کې کاږي د دې دوو ساعتو اجازه الله ورکړه د څه دپاره چې دی د خپله تکلیفه په خپله شکایت کوي ښه نو چې د ده د ال دی چې شکایت کوي چې زه په عذاب یم چې یو څوک ورواچي د هغه به په پښې کې څه ال کېدای شي په خبره پوه شوې انسانان نه دي یو شاته برسې برای وایي زه په خپله هسې وناسې یم ته بیا دلته راځي ما ته به نو زما سره چیرې ساعت به دې راسره کېږي نو د ږغ په خپل ځان کې هسې وناسې دی نو بار چې بل څوک ورواچي دغه به څه عالم نه دغسې الله وایي ژر دی چې وبرسیږي الذین و هغه خلکو ته کفرو چې دوی دوام پر دې کفر وکړي چنګار پر دې خپل کفر وکړي چې دا نفاق دی منهم د دې منافقانو څخه توبه یې نشي په نصیب دوی ته به ورسیږي عذاب عذاب علیم دردناک نو د دغه اخرني آیات کې کوم څوک بیان کړ سارایي منافقان یې بیان کړ هغه مغه دواړه ډلې بیان کړې دا مخکې وزوشته بیان چې هغه ګرځي د کوم منافقانو په باره کې د مدینې باشندگان چې هغه منافقانو په بیان کې هغه عمومي هم بیان کړي خصوصي هم بیان کړي د منافقانو حال بیا چې وکړ عمومي او خصوصي و د تبوک د غزا مربوط کې هم د دې نفاق بیان کړي مستمر عادت هم د دې بیان کړي چې دا عادت یې ګرځره د سنوي چې یوازې تبوک په غزا کې بده یې نفاق ښکاره کړي چې هر غزایی چې د وسوسه ښکاره کړي په وحد کې نو نه کې ښکاره د خپل نفاق ښکاره کړي الله چې دغه چم د نبی علیه الصلاة والسلام سره وکي په نور ځای کې نه دي ښکار کړی هر ځای د خپل کردار ښکار کړی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شهادت د سې نه کړ غوټه دلته مخکې نسبت یې تا نه پاک دی هر وخت کوي نو تر دغه ځای پورې چې دی دا وکي د منافقانو نور حالات بیان شوی الله عز وجل د هر قسم حالات څخه موږ مؤمنان وساتي الله دې اخلاصي ایمان زموږ نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.